Ρε γαμώτο, εξωτερική πολιτική, ποιος κάνει σε αυτή τη χώρα? Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω σήμερα την εκπομπή με μια παρένθεση. Πολύ σημαντική όμως. Υπάρχουν θέματα, χαμός γίνεται, πολλά, διαφορετικά, σοβαρότατα. Αλλά εγώ θα ξεκινήσω με την παρένθεση. Με αυτό εδώ και με τις μνήμες που κουβαλά. Εδώ η παρένθεση είναι για να αποχαιρετήσουμε και μαζί την Ελένη Βούλγαρη Γκολέμα. Είναι η γυναίκα, έφυγε στα 87 της, είναι η γυναίκα που ενσάρκωσε η Θέμης Μπαζάκα στην ιστορική ταινία του Παντελή Βούλγαρη στα Πέτρινα Χρόνια. Και αυτή εδώ φυσικά είναι η μουσική από την ταινία. Το κύριο θέμα με τον Βασίλη Σαλέα στο κλαρίνο και μουσική από τον Σταμάτη Σπανουδάκη. Η Ελένη Βούλγαρη Γκολέμα στην ταινία λεγόταν Ελένη Φαντή. Και ο Μπάμπης Γκολέμας, ο κατόπιν σύζυγός της, ο σύντροφός της, τον ενσάρκωσε ο Δημήτρης Καταληφός, στην ταινία λεγόταν Μπάμπης Κιουρτζής. Είναι από αυτές τις ταινίες, ξέρετε, ο καθένας μας κουβαλά μέσα του, όταν έρχεται μετά από πολλά χρόνια μπροστά σου η είδηση για τον θάνατο, για την αναχώρηση της γυναίκας αυτής, σου ξυπνάει λίγο όλο αυτό και ξέρετε, κάποια πράγματα σε σημαδεύουν. Εγώ το 85 που βγήκε η ταινία ήμουν 9 χρονών, αλλά την είδα πολύ μετά, μην σας πω 19, καμιά δεκαριά χρόνια μετά. Είναι από εκείνες τις ταινίες που μπορεί, που φτάνει να τη δεις και να γίνεις αυτό που είσαι μετά και να μην δεις τίποτα άλλο, να μην ακούσεις τίποτα άλλο ή να πάρεις μια αφορμή, εντάξει, υπερβολικός. Δεν σε φτιάχνει μια ταινία ως άνθρωπο, αλλά αυτή η ταινία, τα Πέτρινα Χρόνια, ήταν τουλάχιστον για μένα σταθμός. Και η είδηση της αναχώρησης της γυναίκας αυτής, στα 87 της όπως σας είπα, έφερε μπροστά μου όλο αυτό και είπα να το μοιραστώ και μαζί σας. Εκείνη η σκηνή, νομίζω από τις ιστορικότερες σκηνές του ελληνικού κινηματογράφου που μας έχει χαρίσει ο Βούλγαρης, του γάμου μέσα στη φυλακή, του παιδιού που είναι κουμπάρος για τον πατέρα και την μητέρα του. Αληθινή ιστορία, αυτή την ιστορία έδειξε ο Βούλγαρης στην ταινία, στις φυλακές Αβέροφ, δικτατορίες, Μεταξάς, όλη αυτή η πονεμένη ιστορία αυτού του λαού που αποτυπώθηκε σε αυτά τα πρόσωπα. Καλό της ταξίδι. Ο σύντροφός της έχει φύγει από το 2014 και μας μένει η μνήμη, που είναι ένα ισχυρό εργαλείο πάντα για να πας παρακάτω. Κλείνω την παρένθεση και πάμε στα δικά μας. Getting pretty cold. It's been nights with days of hell and burning fires. Ελένης. Η μνήμη που λέτε, είναι ένα ισχυρό, ένα πολύτιμο εργαλείο. Καμιά φορά μπορεί να είναι και το μόνο εργαλείο που σου απομένει για να κρίνεις τα τωρινά. Και ξέρετε, θα την επικαλεστώ ξανά και όχι μόνο με αφορμή τον θάνατο της Ελένης Βούλγαρη. Θα την επικαλεστώ ξανά για όσα ζούμε αυτήν εδώ την περίοδο. Γιατί ξέρετε, λίγο ιστορία να έχεις διαβάσει. Όχι πολλά. Τη σχολική ιστορία. Τη σχολική, αυτό, τα βιβλία του σχολείου. Λίγο να πήρες ιδέα και χωρίς να ήσουν και καλός μαθητής ή μαθήτρια. Λίγο, ρε παιδί μου, να έχεις δει τι φέρνει μαζί της αυτή εδώ η χώρα. Λίγο να έχεις αντιληφθεί τι συμβαίνει, τι συνέβη. Όσες φορές την πολιτική σου την καθόριζαν τόσο απροκάλυπτα, πάντα την καθόριζαν οι ξένες δυνάμεις, αλλά τόσο απροκάλυπτα, τόσο κοινικά, τόσο, τι να πω, εξευτελιστικά, αυτή είναι μια σωστή λέξη που αποτυπώνει πλήρως την υπάρχουσα κατάσταση. Αναφέρομαι βεβαίως στο δεύτερο ίδιο πανομοιότυπο περιστατικό που έχει να κάνει με την εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο στην Ουκρανία. Πρέπει να καταλάβετε, πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι σε πόλεμο. Ειλικρινά λυπάμαι, στενοχωριέμαι που το λέω, αλλά με τους χειρισμούς όχι της δικής μας κυβέρνησης. Στο τέλος δεν θα έχεις να κατηγορήσεις για τίποτα το Μητσοτάκη. Άλλοι το χειρίζονται. Το μόνο που μπορείς να τον κατηγορήσεις είναι ότι κλείστο, ρε μεγάλε, το μαγαζί. Κλείστο, να έχουμε το Σόλτς πρωθυπουργό. Σου έλεγα την άλλη φορά για τον Αμερικανό Υπουργό Άμυνας. Τώρα ήρθε δεύτερο σκηνικό, ίδιο. Μαθαίνεις από ξένη κυβέρνηση τις επιλογές που έχει κάνει η δική σου κυβέρνηση. Και μάλιστα ενώ έχει προηγηθεί μια συνέντευξη τύπου του πρωθυπουργού σου, ο οποίος, ναι μωρέ, έχουμε αποφασίσει να στείλουμε κάτι τάγκς στην Ουκρανία, κάνει συνέντευξη τύπου, μιλάει για το ενεργειακό, μιλάει για την ακρίβεια, μιλάει για το εμπάργκο, μιλάει για τα τουρκικά κλπ. Ότι θα στείλουμε τα ελληνικά άρματα μάχης στην Ουκρανία και μάλιστα θα κάνουμε ανταλλαγή με τη Γερμανία, δεν λέει κουβέντα. Κουβέντα. Δηλαδή είναι μια ίσονος σημασίας ειδισούλα που δεν έκρινε σκόπιμο ο δικός σου πρωθυπουργός να στο πει στη συνέντευξη τύπου. Είναι η συνέντευξη τύπου η καθιερωμένη που δίνει κάθε ηγέτης από αυτούς που συμμετέχουν στη Σύνοδο Κορυφής στους δημοσιογράφους της χώρας του κατά κύριο λόγο. Δεν ξέρω αν είχε ξένους δημοσιογράφους στο Μητσοτάκη. Εν πάση περιπτώσει, ή στους δημοσιογράφους γενικά. Εμφανίζονται ένας-ένας ηγέτες και λένε 10 πράγματα για το τι συζητήσαμε και τις θέσεις της χώρας του. Και ότι έχεις μία είδηση που καθορίζει, που βάζει με τα μπούνια, που σε χώνει για τα καλά μέσα στον πόλεμο. Είσαι σε πόλεμο αυτή τη στιγμή, συμμετέχεις και μάλιστα με επιθετική χρειά στη συμμετοχή σου πια ξεκάθαρα στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Και συμμετέχεις όχι ως Ευρωπαϊκή Ένωση ή ως ΝΑΤΟ, συμμετέχεις ως Ελλάδα, διότι παίρνεις αποφάσεις ή μάλλον σε βάζουν να πάρεις αποφάσεις που είναι πολύ πιο προωθημένες από τις αποφάσεις που παίρνουν οι άλλες χώρες του ΝΑΤΟ, για παράδειγμα. Και οι χώρες οι πολύ ισχυρότερες από σένα. Είδατε εσείς, ξέρω εγώ, καμιά Ισπανία, καμιά Ιταλία να μπαίνει μέσα στο να στέλνει άρματα μάχης, να μπαίνει στον πόλεμο, να έχει στείλει τα Καλάσνικοφ. Είδατε ακόμα και τη Γαλλία που, εντάξει, ο Μακρόν κάνει διαπραγματεύσεις με τον Πούτιν, μιλάνε απευθείας, υπάρχει ένα τηλέφωνο, πηγαίνει και αξίριστο στα ηλίσια πεδία, βγήκε και πρόεδρος από την αξιρισιά αυτή, αλλά είναι σε τέτοια φάση. Εμείς εδώ ετοιμαζόμαστε, μόνο επιστράτευση δεν έχουμε κάνει. Δηλαδή, έτσι όπως το πάει, μην εκπλαγείτε κάποια στιγμή αν ακούσετε ότι, ρε παιδί μου, χρειάζονται κορμιά να πέσουν στην Ουκρανία. Μην εκπλαγείτε αν έρθει κανένα χαρτί στο σπίτι. Ειδικά τα αγόρια, ειδικά εκεί αν είστε μέχρι 30-35, εγώ την γλιτώνω, θα είμαι δεύτερη φουρνιά. Μετά 45, τώρα καβατζάραμε 46, στο 45 είναι ορόσημο, άρα μάλλον πάω τρίτη φουρνιά πια. Αλλά αν έχετε τίποτα, παιδιά, 20-25 άριδες, τι να σας πω τώρα, δεν θέλω να κινδυνολογώ. Κινδυνολογώ το ξέρω, αλλά εδώ έτσι όπως το πάει. Θα έρθει το χαρτί και θα λέει, καλείστε να πάρετε το... Πώς θα λέγανε αυτά, να δείτε το χαρτί που σε έστελνε, εντολή κίνησης, και θα πάρετε με το τρένο και θα παρουσιαστείτε στον Εύρο και από εκεί σε λεωφορεία να φύγουμε για Ουκρανία. Δηλαδή μην το γελάς καθόλου έτσι όπως το πάει αυτός. I don't you do right, like some other men do. Like some other men do. Το έχω ξεχάσει, πώς το λέγανε αυτό, είδες, έχω καιρό να, ούτε κάπου το έχω καταχωνιασμένο, πρέπει να το βρω. Όταν μας δώσαν τα πολιτήριο, εμείς τα αγοράκια, έχουμε ένα χαρτί, να ξέρετε, το λέω για τα κορίτσια που δεν το ξέρουν μάλλον, έχουμε ένα χαρτί που λέει απολύθηκε από το τάγμα τάδε και μέσα έχει ένα κόκκινο που είναι το εισιτήριο όταν θα γίνει το κακό, που θα είναι η εντολή μετακίνησης, δεν το λένε εντολή μετακίνησης, κάπως έτσι το λένε, που πρέπει να πας και σου λέει με αυτό εδώ θα πάρεις, τι θες, κτέλ, πλοίο, αεροπλάνο. Αυτό είναι ένα χαρτί που σου εξασφαλίζει τον τρόπο μετακίνησης και τα έξοδα μετακίνησης πληρωμένα από το κράτος για να παρουσιαστείς εκεί που θα σε καλέσει η πατρίδα. Λοιπόν, εμείς το έχουμε αυτό φυλαγμένο κάπου, να ξέρετε. Όσο περνάνε τα χρόνια και μεγαλώνουμε, μπαίνουν άλλες φουρνιές μπροστά και τη γλιτώνουμε η μεγαλύτερη. Αλλά σου λέω, μην κράτησε. Άστο και η μεγάλη, και οι 45. Για κοιτάξτε που είναι καταχωνιασμένο. Δεν ξέρεις πώς το πάει αυτός εδώ. Λοιπόν, ακούστε τώρα το σκηνικό. Αν δεν έχετε πάρει είδηση του τελευταίου 24ωρου της εξελίξης. Θα δώσουμε, εμείς έχουμε ρωσικής κατασκευής άρματα. Δεν σας λέω τώρα τους τύπους και λοιπά, μην μπλέξουμε. Έχουμε μερικά τάγκς που είναι ρωσικά. Και επειδή οι Ουκρανοί στην ουσία είναι στο ρωσικό στρατό εκπαιδευμένοι και με την ιστορία που έχουν και λοιπά, τα ξέρουν αυτά να τα δουλέψουν, να τα χειριστούν. Άρα λοιπόν, θα τους στείλουμε εμείς τα ρωσικά που δεν χρειάζεται να εκπαιδευτούν, γιατί τώρα που να τους εκπαιδεύεις, το εκπαιδεύεις, τώρα ο πόλεμος είναι σε εξέλιξη, έτσι. Δεν προλαβαίνουν να εκπαιδευτούν σε άλλα άρματα μάχης. Θα τους στείλουμε τα δικά μας που τα ξέρουν και εμείς θα πάρουμε γερμανικά με μια υπόσχεση που μας δίνει ο Σόλτς, ο νέος καγκελάριος. Σοσιαλιστής σας θυμίζω, Οι Μέρκελ, οι φιλελεύθεροι, οι χριστιανοδημοκράτες έφυγαν. Και τώρα ήρθαν οι σοσιαλδημοκράτες. Λοιπόν, και θα μας δώσει ο Σόλτς γερμανικά, τα οποία δεν έχω καταλάβει, εδώ κάτι έχω χάσει στο ρεπορτάζ. Εμείς δίνουμε τα ρωσικά που οι Ουκρανοί ξέρουν να τα δουλέψουν και δεν χρειάζεται να εκπαιδευτούν. Τα γερμανικά που παίρνουμε εμείς ξέρουμε να τα δουλέψουμε ή θα χρειαστεί να εκπαιδευτούμε. Και ενώ είναι σε έξαρση τώρα τα ελληνοτουρκικά και όλα αυτά, λέω, αν γίνει κανένα κακό, δεν ξέρεις πώς θα. Ποιος κάνει εξωτερική πολιτική σε αυτή τη χώρα, μπορείτε να μου εξηγήσετε? Ποιος είναι αυτός που καθορίζει την εξωτερική πολιτική της χώρας? Ποιος είναι αυτός που δεσμεύει τη χώρα με τέτοιες αποφάσεις, χωρίς καν για τόσο σοβαρά θέματα να λειτουργεί έστω ένα συμβούλιο πολιτικών αρχής? Άστο συμβούλιο. Μια ενημέρωση στη Βουλή, ρε αδερφέ. Δηλαδή, μπαίνεις για τα καλά σε ένα πόλεμο, μπαίνεις στον πόλεμο, το καταλαβαίνετε. Και είναι μια απόφαση που την παίρνει ο Πρωθυπουργός, δηλαδή, να συναντηθήκανε με τον Σόλτς, του λέει μεγάλε πάμε πόλεμο, του είπε και ο άλλος, και πάμε όλοι μαζί πόλεμο. Φωνάζω, πικάρει το μικρόφωνο, το ξέρω, αλλά έχω θυμώσει, συγγνώμη. Και είναι η δεύτερη φορά, μέσα σε 10 μέρες. Την προηγούμενη φορά έμαθες από τον Αμερικανό ότι θα στείλεις βαρύ οπλισμό, που δεν έχουμε ακόμα διευκρινίσει τι είδους βαρύς οπλισμός είναι αυτός που θα στέλναμε. Τώρα μαθαίνεις για τάγκς, πιο βαρύ οπλισμό. Σου θυμίζω ότι όλα αυτά γίνονται ενώ ο Παναγιωτόπουλος, ο Υπουργός Άμυνας, είχε πει στην αρχή, εκτός από εκείνα τα Καλάσνικοφ δεν στείλαμε τίποτα άλλο, και κάθε μέρα διαψεύδεται και από λίγο, διαψεύδεται και από λίγο. Μετά λέει, εκτός από τα αυτά που θα στείλουμε τώρα, δεν θα στείλουμε τίποτα άλλο, και μετά έρχονται τα τάγκς. Τώρα πάλι λέει, δεν θα στείλουμε τίποτα άλλο, ή μάλλον δεν το πολύ λέει τώρα, γιατί σου λέει κράτα και μια πισινή, μην γίνομαι και ρεζίλη κι εγώ συνέχεια. Ποιος κάνει εξωτερική πολιτική σε αυτή τη χώρα? Ο Σόλτς κάνει εξωτερική πολιτική, ο Μπάιντεν, ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών κάνει. Ποιος, ο Μπλίνκεν, ο Υπουργός Εξωτερικών, ποιος κάνει την εξωτερική πολιτική, ποιος τη χαράσει αυτή τη στιγμή για τη χώρα που λέγεται Ελλάδα? Επίσης να σου πω ένα άλλο παράπονο που έχω και δες το αν θέλεις με πιστεύεις. Αν θέλεις, ενώ ξέρεις ότι γενικά ρε παιδί μου το Μητσοτάκη δεν. Ούτε τον ψήφισε, ούτε θα τον ψηφίσω ποτέ. Δεν το ξεκινάω αντιπολιτευτικά. Εγώ είμαι ο παδός, τι να σας πω τώρα, δεν έχω και άλλη επιλογή, ο καημένος που λέει, της αστικής δημοκρατίας. Με τους φίλους μου τους αναρχικούς τα έχουμε πει πολλές φορές, δεν είμαι εκεί, ενώ καταλαβαίνω ότι πολλές φορές μπορεί να έχουν και δίκιο, ότι έτσι κι αλλιώς έχει τελειώσει σαν σύστημα αυτού του είδους η δημοκρατία, αλλά εγώ ακόμα εκεί, δηλαδή κάτι να βρω να ψηφίσω. Και εγώ τι να σας πω. Λοιπόν, αφού λοιπόν ψηφίζεις αυτό, ναι, όταν τελειώνουν οι εκλογές το βράδυ εκείνης της Κυριακής, τελικά αυτός ο ρημάδης που βγαίνει πρωθυπουργός, όποιος και να βγει, έχω μία ψευδαίσθηση, ή μάλλον δεν είναι ψευδαίσθηση, έχω ακόμα μία καλή πίστη ότι παρόλο που δεν τον ψήφισα, με βάση τις αρχές της δημοκρατικότητάς μου, αυτά που έχω στο κεφάλι μου, αυτά που καταλαβαίνω, αυτά που μπορώ να νιώσω μέσα σε ένα πολιτικό σύστημα και να εκφραστώ, αυτός εκεί λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι και δικός μου πρωθυπουργός. Συγγνώμη αν σας στενοχωρώ, αλλά τουλάχιστον εμένα το μυαλό μου έτσι δουλεύει. Και ο επόμενος και αυτός δικός μου θα είναι. Δηλαδή εκπροσωπεί τη χώρα μου, ρε παιδί μου, πώς να σου το πω. Εγώ αισθάνομαι άσχημα. Νιώθω ότι γίνεται ρεζίλη, πώς να σας το πω. Είναι πώς καμιά φορά που ντρέπεσαι για λογαριασμό κάποιου που λες, όχι ρε γάμο το τώρα, κοίτα τι έπαθε. Δηλαδή, πες μου στη δική σου συνέντευξη τύπου ότι ξαφνικά αποφάσισα να στείλω τα τάγκς στην Ουκρανία. Πες το εσύ και έλα μετά μέσα εδώ να πλακωθούμε. Να σου πω ότι κάνεις κοτσάνα, κάνεις βλακεία. Όπως έκανες με τα Καλάζνικοφ, όπως έκανες με τα άλλα. Αλλά πες το, δεν μπορώ να βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος εκπροσωπεί τη χώρα. Και σας μιλώ με όση ειλικρινία διαθέτω αυτή τη στιγμή, πραγματικά αν θέλετε το πιστεύετε. Να γίνεται ρεζίλη, ρε παιδί μου, γίνεσαι ρεζίλη, είναι ξεφτύλα. Πώς να σου το πω, να ανακοινώνει ο άλλος πρωθυπουργός τι αποφάσισε ο δικός σου πρωθυπουργός για τα όπλα. Και να είναι η δεύτερη φορά που συμβαίνει αυτό για την Ουκρανία. Ντρέπομαι για λογαριασμό σου, αλήθεια στο λέω. Δηλαδή νομίζω ότι με προσβάλλει, αισθάνομαι την αδικία που υφίστασε. Ηθελημένα προφανώς, τα ήθελες και τα άπαθες. Αλλά πώς να σου το πω, είναι λίγο ντροπή, δεν είναι. Δεν το νιώθεις κι εσύ έτσι. Είναι δυνατόν να έχεις δώσει ολόκληρη συνέντευξη τύπου. Αυτό ξέρετε τι μου θύμισε. Αχ, όταν πηγαίναμε όταν δώσανε ξεπουλήσανε τη ΔΕΗ, όταν έκανανε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ανακοινώθηκε την επόμενη μέρα από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Που είναι η κεντρική ομιλία, η χάραξη της πολιτικής, της οικονομικής, της χώρας κλπ. Λοιπόν, ξέρεις ότι έχεις σχεδιάσει το ξεπούλημα της ΔΕΗ. Κάνεις ομιλία στη ΔΕΘ για το πώς θα πάει η οικονομία μας από εδώ και πέρα, για τις βασικές σου επιλογές στην οικονομία. Δεν λες κουβέντα για τη ΔΕΗ και μετά την επόμενη μέρα, νομίζω μια-δυο μέρες μετά, ανακοινώθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που σήμαινε την ιδιωτικοποίηση. Μια κεφαλαιώδης πράξη, μια κεφαλαιώδης είδηση στον οικονομικό τομέα για την οικονομική ζωή της χώρας. Και δεν έχεις πει κουβέντα στη ΔΕΘ. Και το μαθαίνουμε την άλλη μέρα. Έτσι και τώρα. Και τώρα αμέσως δίνει μία συνέντευξη ο Μητσοτάκης και μετά δίνει ο άλλος συνέντευξη για να μάθεις τι αποφάσισε ο Μητσοτάκης. Είναι ντροπή ρε εσείς αυτό, το καταλαβαίνετε. Μόνο εγώ το αισθάνομαι έτσι. We'll be right back. αυτά εδώ τα τραγούδια κανονικά δεν μιλάνε πάνω, το ξέρω, το ξέρω. Αλλά έχετε μπλέξει εδώ με πολύ λόγα. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, είναι οι πίσω σελίδες που ακούτε. Είμαστε στην Τετάρτη και 1η Ιουνίου. Καλό μήνα, είδατε, ξέχασα να σας πω καλό μήνα από την αρχή. Πού να τον δεις τον καλό μήνα και πού να τον ευχηθείς? Που εδώ μέχρι το τέλος του μήνα, ξέρω εγώ, θα έχει γίνει κανένα ολοκαύτωμα, θα έχει καεί το κορδελιό, έτσι όπως πάμε. Ξαναγυρνάω στη μνήμη. Εάν έχεις στοιχειώδη γνώση της ιστορίας αυτού του τόπου, μπορείς να συνειδητοποιήσεις πάρα πολύ καλά τι ακριβώς συνέβη σε αυτόν τον τόπο όταν ήταν τόσο απροκάλυπτη. Πάντα ήταν καθοριζόμενη από τον ξένο παράγοντα. Αλλά όταν ήταν τόσο απροκάλυπτα καθοριζόμενη από τον ξένο παράγοντα η πολιτική της χώρας, λίγο να κοιτάξει πιο πίσω. Δεν θέλω τώρα εγώ να γίνω ούτε μάντης κακών, ούτε άλλα πράγματα έτσι να φέρω στην κουβέντα. Αλλά λίγο να κοιτάξεις προς τα πίσω, θα δεις σε τι περιπέτειες μπήκε αυτή η χώρα όταν έπαιζες το παιχνίδι των άλλων αντί να παίζεις το δικό σου. Εδώ ρε εσύ, σου τη λέει η Τεχεράνη. Πάλι λίγο να έχεις εικόνα, λίγο Περσικούς πολέμους ρε παιδί μου. Τα βασικά πάλι είπα, του σχολείου την ιστορία, όχι τίποτα άλλο. Έρχεται η Τεχεράνη και σου λέει συμμορφώσου και σου λέει άσε τις φανφάρες. Ακούτε, η Τεχεράνη σου λέει στην Ελλάδα άσε τις φανφάρες και σταμάτα να υπηρετείς την πολιτική. Αυτά που σας έλεγα και εγώ, δεν χρειάζεται και πολύ μυαλό για να το καταλάβεις. Έχω στο δεύτερο μέρος να σας πω μια ιστορία από το παλέκαστρο της Σιτίας όπου βρέθηκα χθες. Είναι οι άνθρωποι εκεί που έχουν το παιδί τους στο πλοίο και έχω μερικά ερωτήματα. Ίσως να πήρε το μάτι σας κάπου ένα ρεπορτάζ μου, μπορείτε να διαβάσετε και ένα κομμάτι σήμερα στην Εφημερίδα των Συντακτών. Θα σας τα πω στο δεύτερο μέρος αναλυτικά, αυτό που έρχεται μετά το ρεπορτάζ θέλω να σας πω ειδικά, γιατί είναι λίγο λεπτή η κατάσταση και χρειάζεται λίγο να καταλαβαίνεις, να έχεις και λίγο ενσυναίσθηση για το που βρίσκεται ο άλλος, σε ποια κατάσταση, ποιος φταίει για το πρόβλημά του και από ποιον περιμένει λύση για το πρόβλημά του και τυχόν αυτός να είναι ο ίδιος άνθρωπος ακριβώς. Κρατήστε το λίγο ανοιχτό, θα σας πω παρακάτω. Αλλά να σας πω την είδηση καταρχάς, ότι μετά, αφού είμαστε πλέον σήμερα στην έκτη μέρα της ομοιρίας των δύο τάγκερ των ελληνικών και των ναυτικών φυσικά, οι οποίοι είναι συνολικά 36 οι ναυτικοί, δεν είναι μόνο οι Έλληνες επειδή εμείς κοιτάμε τα Ελληνόπουλα τα δικά μας, είναι συνολικά 36 άνθρωποι οι οποίοι είναι σε ένα περίεργο καθεστώς στο Ιράν, κρατούμενοι δεν είναι. Ελεύθεροι να γυρίσουν στην πατρίδα τους είναι, ούτε αυτό είναι. Είναι λίγο ένα ντεμί σεζόν που λέμε. Μια κατάσταση που είναι λίγο. Και έρχεται η Τεχεράνη, το Ιράν δηλαδή, και λέει στην Ελλάδα, αποφάσισε να μην υπηρετείς τόσο πιστά την πολιτική των Αμερικανών. Και άσε τις φανφάρες και κάτι τέτοια. Έχει επίσημη ανακοίνωση. Στην αρχή ταχώνει τον Μπλίνκεν, τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ελλάδας είναι στην ουσία, στον κύριο Μπλίνκεν που του λέει πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι η εποχή που οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν μόνες τους κανόνες στον κόσμο έχει παρέλθει. Δυστυχώς η ελληνική κυβέρνηση, και εδώ έρχεται σε εμάς, έδειξε ότι το να λαμβάνει εντολές από μια τρίτη πλευρά είναι σημαντικότερο για εκείνη. Αλλά πιστεύουμε ότι οι σχέσεις ανάμεσα στο Ιράν και την Ελλάδα πρέπει να παραμείνουν καλοπροαίρετες. Δήλωσε, είναι ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, ο Σαΐντ Χατζιμπαζαχέντ, Χατιμπαζαντέχ, κάπως έτσι. Συγγνώμη τώρα, δεν το λέω ειρωνικά, αλλά είναι δύσκολο. Είναι η Ζαχάροβα, πώς είναι η Ζαχάροβα στη Ρωσία, αυτός είναι ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν. Και σου λέει ότι οι σχέσεις μας μεταξύ Ελλάδας και Ιράν πρέπει να μείνουν καλοπροαίρετες. Και στο λέει αυτός που έκανες 200 χρόνια Περσικούς πολέμους. Αυτό. Συμβουλεύω την ελληνική κυβέρνηση, άκου εδώ, να λάβει την νόμιμη και δικαστική οδό για το θέμα αυτό χωρίς φανφάρες. Άκου ρε τι σου λέει ο Πέρσης. Διάλειμμα και έρχομαι. Αλλά είναι ντροπή αυτά. Πρώτα θα το πω και μετά θα σκάσω. Είναι ντροπή. Αυτό είναι ντροπή για τη χώρα σου. Διάλειμμα τώρα και έρχομαι. The morning as I'm listening to the bells of the cathedral. I am thinking of your voice. Καλό μήνα σε όλους. Τετάρτη και 1η ο Ιούνιος αρχίζει επισήμως το καλοκαίρι. Καθίστε να δούμε πώς θα τελειώσει το καλοκαίρι αυτό. Από σήμερα επίσης η σημαντικότερη είδηση για την ζωή μας, τουλάχιστον για την τρέχουσα, για την καθημερινότητά μας. Τι θα γίνει στα εθνικά δεν ξέρω, και στα εξωτερικά και με τον πόλεμο, ή μάλλον υποψιάζομαι και δεν είναι καλό. Κρατήστε μια, είναι θετική είδηση λέει σήμερα, είναι φεύγουν οι μάσκες παιδιά. Εκτός από τα λεωφορεία, τα μέσα μεταφοράς γενικά, το μετρό και όλα αυτά, όχι τα αεροπλάνα που έχουν αριθμημένες θέσεις, και στα αεροπλάνα φεύγουν οι μάσκες. Εκεί που μένουν μόνο, για να ξέρετε δηλαδή, μη φάτε πρόστιμο, είναι στα λεωφορεία και όπου υπάρχει συνωστισμός. Στο αεροπλάνο δεν θεωρείται συνωστισμός. Δεν έχουν αποφασίσει λέει ακόμα για τα πλοία τι θα γίνει. Καλά, εδώ είμαστε εμείς, μην αγχώνεστε, όταν αποφασίσετε πείτε μας. Επίσης υπάρχει ένα παράδοξο, καταργείται η μάσκα μέσα στην τάξη, καταργείται η μάσκα στο σχολείο γενικά, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, παιδική σταθμή, νηπιαγωγία, όλα πάντου καταργείται. Μπορούν δηλαδή τα παιδιά να είναι πλέον να συναθρίζονται, να συνοστίζονται, να παίζουν όλα μαζί το ένα πάνω στο άλλο, να μην φοράνε μάσκα. Προσοχή όμως, προσοχή, όταν τα μεγάλα, γυμνάσιο και πάνω, θα πάνε να δώσουν εξετάσεις, πρέπει να φοράνε μάσκα. Ναι, για ένα μυστήριο λόγο, στις εξετάσεις κολλάει ο κορονοϊός ακόμα, ακόμα ναι. Στις εξετάσεις που κάθονται υποτίθεται και ένα-ένα στο θρανείο, εκείνη τη μέρα ειδικά πρέπει να φοράνε μάσκα στις εξετάσεις. Μέχρι να πάνε εκεί, όσο μένει ακόμα, έχουν τελειώσει βασικά τα μεγάλα τώρα, εντάξει, αλλά δεν χρειάζεται να, τα μικρότερα ας πούμε μπορούν να αγκαλιάζονται, να είναι το ένα πάνω στο άλλο, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Στις εξετάσεις κολλάει. Έχω, ξέρετε, κουραστεί λίγο, νομίζω έχουμε κουραστεί όλοι, δηλαδή το να κάτσεις να σχολιάσεις τον παραλογισμό. Εν τω μεταξύ ο Πλεύρης λέει ότι το Σεπτέμβριο μάλλον πάμε για τέταρτη δόση. Δηλαδή ξανάρθει ο κορονοϊός, δεν έχουμε τελειώσει. Απλά τώρα έχουμε τουρισμό. Αυτό είναι τώρα. Είναι ο Ότο που ήρθε και έμεινε στην Ελλάδα. Του άρεσε εδώ το ελληνικό, ο ελληνικός ήλιος, η θάλασσα. Το είδατε φαντάζομαι το σποτάκι με τον Ότο που στο τέλος του έχει μια αυθαιρετήλα. Μια αυθαιρετήλα. Δείτε το σποτ εκείνο στο τέλος, το τελευταίο πλάνο. Το σπίτι που μένει ο Ότο ή που κάνει διακοπές ο Ότο, όχι ο Ρεχάγγελ, ο Ότο είναι ο πρωταγωνιστής, είναι μέσα στο κύμα, δηλαδή πιο παράνομο, πιο αυθαίρετο πεθαίνεις, δεν γίνεται. Τέλος πάντων, τώρα λοιπόν έχουμε τουρισμό και δεν κολλάει, δεν χρειάζεται μάσκες. Όταν θα έρθει το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο το ζόρε, το μόνο που μπορεί να μας κάνει να τη γλιτώσουμε είναι το να έρθουν και οι εκλογές μαζί. Οπότε, ναι, ούτε στις εκλογές θα κολλάει πολύ, γιατί πρέπει να κάνεις πολιτικές συγκεντρώσεις, πρέπει να είναι το μήνυμα τέτοιο, δεν μπορεί να έχεις περιορισμούς, θέλεις τον κόσμο να σε ψηφίσει. Οπότε, μάλλον θα τη γλιτώσουμε. Από τον κορονοϊό δεν ξέρω να σας πω ειλικρινά αν τη γλιτώσουμε, αλλά τουλάχιστον από τις μάσκες. Τέλος πάντων, από σήμερα κρατήστε την είδηση, αυτή την πληροφορία. Φαντάζομαι το έχετε ακούσει, δεν το ακούτε από μένα. Ότι η μάσκα πλέον δεν είναι υποχρεωτική ούτε στα μαγαζιά, ούτε στα σούπερ μάρκετ, ούτε στα ψώνια, ούτε στο σχολείο, ούτε πουθενά, πουθενά. Μόνο στα μέσα μεταφοράς όπου υπάρχει συνωστισμός. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης, πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής, να βλέπετε και τις προηγούμενες, να ακούτε δηλαδή και τις προηγούμενες εκπομπές και βεβαίως να βρίσκετε τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου και να καταθέτετε και την δική σας άποψη. Λοιπόν, σας έλεγα ότι το μείζον ερώτημα αυτή τη στιγμή είναι, ρε παιδί μου, αξίζει να το κρατάς στο μαγαζί ανοιχτό ή να το κλείσουμε? Κλείστο το μαγαζί να πάρει ευχή, άμα έχει άλλον μαγαζάτορα και είναι τόσο ξεκάθαρο, ή τον Αμερικάνο ή τον Γερμανό. Εσύ τι κάνεις εκεί? Εσύ τι παριστάνεις εκεί τώρα? Εν τω μεταξύ, κοιτάξτε κάτι συμπτώσεις φοβερές. Έχεις το θέμα σου με το ότι την εξωτερική σου πολιτική ξεκάθαρα την καθορίζουν οι άλλοι, αλλά έχεις και το θέμα σου το δικό σου, το ελληνοτουρκικό, με τον άλλον από δίπλα που κάνει μαγκές και όλο το καλοκαίρι μάλλον θα το περάσουμε έτσι από ό,τι φαίνεται, και όχι θα σου κάνω, θα σου δείξω, θα σου μπήξω, θα σου λήξω. Λοιπόν, Προσέξτε τώρα, σε αυτό το θέμα υπάρχουν οι στάσεις, υπάρχει η στάση κάποιων ηγετών. Βλέπε Μακρόν, ας πούμε, ο οποίος θέλει να είναι σύμμαχος της Ελλάδας, με το αζημίωτο φυσικά, πουλάει φρεγάτες, πουλάει Ραφάλ, πουλάει ό,τι έχει να πουλήσει, και βγαίνει να κάνει, ρε παιδί μου, και μια δήλωση ότι είναι απαράδεκτες οι δηλώσεις του Ερντογάν και δεν μπορεί να απειλεί και λοιπά και μαμού. Οι άλλοι δύο που καθορίζουν και που ανακοινώνουν πια, μήπως δεν σε εμπιστεύονται και το ανακοινώνουν μόνοι τους, τι να πω, δεν ξέρω, ανακοινώνουν πια τις επιλογές σου στην εξωτερική πολιτική, ειδικά στο ζήτημα το ουκρανικό, ο Αμερικανός και ο Γερμανός, έχουν κι άλλο ένα κοινό, ότι στο θέμα το ελληνοτουρκικό λένε βρείτε τα. Θυμάστε που σας έλεγα, όπως με τα παιδιά, που κάποια στιγμή τσαντίζεσαι, ρε παιδί μου, λες αφήστε ήσυχο, κάντε ό,τι θέλετε, βρείτε τα. Έτσι τώρα και ο Γερμανός μία μέρα πριν, το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών, η κυρία εκπρόσωπος εκεί είχε πει ότι εμείς συστήνουμε στις δύο πλευρές, ναι, έχουμε να πουλήσουμε για κάτι υποβρύχια στους Τούρκους, φυσικά εννοείται ότι υπάρχει και η τεράστια τουρκική μειονότητα μέσα στη Γερμανία που παίζει το ρόλο της σε όλο αυτό, και σου λέει βρείτε τα μωρέ τώρα, καθόμαστε και μπλακωνόμαστε και μπλακώνεστε τώρα και με έχετε πρίξει συνέχεια και παίζετε καρεκλιές. Βρείτε τα, γιατί έχουμε πιο σοβαρά ζητήματα εδώ. Το ίδιο σου λέει και ο Αμερικανός, βρείτε τα. Εν τω μεταξύ, μέχρι να τα βρεις εσύ με τον Ερντογάν, αυτός καθορίζει την πολιτική σου στο Ουκρανικό. Υπέροχο, και ο ένας και ο άλλος. Και την ανακοινώνει, το ξαναλέω, και την ανακοινώνει και την πολιτική σου στο Ουκρανικό. Ή ο Αμερικανός ή ο Γερμανός. Εσύ τι κάνεις εκεί? Γιατί δεν το κλείνεις το μαγαζί να τελειώνουμε? Να φύγουμε, πάμε να κάνουμε καμιά άλλη δουλειά. Εδώ είναι η Λένα, να ξέρετε, πριν από κάποια χρόνια κέρδισε, είναι Γερμανίδα, και αυτό το τραγούδι που ακούτε έχει κερδίσει τον διαγωνισμό της Eurovision. Τους καλοπιάνω κι εγώ, καταλάβατε, έτσι. Ακούτε το γερμανικό, την μία και μοναδική, αν δεν κάνω λάθος, φορά που, ή ίσως να τους αδικώ, μία από τις τελευταίες φορές, εν πάση περιπτώσει, που κέρδισε η Γερμανία την Eurovision. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε και κάτι σαν εθνικό ύμνο, έτσι όπως το πάμε αυτό, ελάτε. Λοιπόν, επιστρέφω λίγο στα πιο σοβαρά, γιατί για την ιστορία με τα δύο πλοία στο Ιράν υπάρχει μια διάσταση ελληνικού ενδιαφέροντος, κριτικού ενδιαφέροντος, και έχω να σας δώσω το μετά το ρεπορτάζ το χθεσινό, ή μάλλον το παράλληλο με το ρεπορτάζ, σε σχέση με την υπόθεση των Ελλήνων ναυτικών. Λοιπόν, όπως σας έλεγα στο πρώτο μέρος της εκπομπής, χθες βρέθηκα στο παλέκαστρο της Ιτίας. Χίλιοι άνθρωποι όλοι και όλοι, έτσι, αν δεν το ξέρετε, μια εικόνα, ίσως και πολλούς λέω, με 900 στην απογραφή μετρημένη. Μια οικογένεια δηλαδή, τώρα χίλιους ανθρώπους, είναι ένα από τα ομορφότερα σημεία της Κρήτης, της Ανατολικής Κρήτης, πρέπει να σας πω, στο Λασίθι, στο Δήμο Ιτίας. Το παλέκαστρο λοιπόν, εκτός από όλες αυτές τις ομορφιές του, έχει και την οικογένεια του ενός από τους 11 ελληνικής καταγωγής, ελληνικής και κυπριακής καταγωγής, ναυτικούς, που αυτή τη στιγμή είναι σε αυτό το περίεργο καθεστώς, που δεν είναι φυλακισμένοι, δεν είναι κρατούμενοι, είναι όμοιροι όμως, δεν μπορούν να φύγουν, έχουν και δεν έχουν μια επικοινωνία με τα σπίτια τους εδώ, και βρίσκονται σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Λοιπόν, Πρέπει να σας πω ότι με τους ανθρώπους, προφανώς το θέμα απασχολεί, γι' αυτό βρέθηκα εκεί, γιατί το θέμα απασχολεί την τοπική κοινωνία, δηλώσεις στο δρόμο, ανθρώπους, αυτό η οικογένειά του πολύ αξιοπρεπής πια από ένα σημείο και μετά είπανε δεν θέλουν η μητέρα του και ο πατέρας του, Βεβαιάκης λέγεται ο άνθρωπος, Μανώλης Βεβαιάκης, είπαν οι άνθρωποι ότι από ένα σημείο και μετά ίσως να κάνει και κακό, δεν ξέρω αν έχουν πάρει και κάποια εντολή από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας ή από την κυβέρνηση. Ίσως να κάνει και κακό να εκτίθεται τόσο πολύ το παιδί τους, δεν ξέρεις και με τι ανθρώπους έχεις να κάνεις εκεί κάτω. Οπότε σου λέει, ας το χαμήλωσε, βγήκαμε μια φορά στα κανάλια, δύο φορές, τέλος πάντων δεν ήθελα να κάνω δηλώσεις, απολύτως σεβαστό τουλάχιστον από μένα σε τέτοια πράγματα, εφόσον σου λένε όχι, είναι όχι, γεια σας, ούτε απ' έξω από το σπίτι, ούτε τέτοια πράγματα. Είσαι όμως εκεί, στο παλέκας του, δηλαδή δεν χρειάζεται να δεις τη μαμά του και τον μπαμπά του, λίγο να μιλήσεις με τον κόσμο, με τη γειτονιά, με τον αντιδήμαρχο που έχει και ένα θεσμικό ρόλο. Και σου λένε όλοι στις δηλώσεις, στα Q που λέμε εμείς στην τηλεοπτική πιάτσα, ναι, ανησυχεί το χωριό, καταλαβαίνετε, νομίζουμε όμως ότι θα πάνε όλα καλά, περιμένουμε με εξελίξεις, αυτό κλπ. Και τα τελειώνει στα Q, κλείνεις τις κάμερες και μετά κάθεσαι να πεις, μετά λέγονται συνήθως στα πιο αυτό, κάθεσαι να πεις μια κουβέντα και να πιεις και μια ρακή που λέει ο λόγος. Και μετά αρχίσεις λίγο την κουβέντα και λες, ρε παιδί μου, πώς το βλέπεις εδώ το πράγμα τώρα, δηλαδή πώς μας προέκυψε αυτό τώρα ξαφνικά. Και λύνονται τα στόματα και σου λένε οι άνθρωποι κάνανε, από αυτό να μην το πω, δεν κάνω να το πω τώρα στον αέρα, κάνανε κοτσάνα, για να το πω έτσι, άλλη λέξη χρησιμοποιούν. Κάνανε κοτσάνα, ρε παιδί μου. Διότι πήγανε και δώσανε το ιρανικό πετρέλαιο, μπλοκάρανε το πλοίο εδώ. Τα ξέρετε, έχει καταλάβει ο κόσμος. Μην νομίζετε ότι επειδή δεν το λέει, ας πούμε, το βράδυ το κανάλι, δεν ξέρει ο κόσμος, ότι είναι ηλίθιος ο κόσμος και δεν έχει καταλάβει. Πήγανε να δώσουν, λέει, δική μας εδώ για να κάνουν τα γλυκά μάτια στους Αμερικάνους. Και τώρα την πληρώνει το δικό μας το παιδί. Προσέξτε τώρα μία λεπτομέρεια. Εκεί στην Σιτία, στο Παλέκαστρο, είναι και ο τόπος καταγωγής του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, του Γιάννη του Πλακιωτάκη. Εκεί εκλέγεται, είναι βουλευτής Λασιθίου. Και είναι και από τη Σιτία. Και επειδή σας λέω το Παλέκαστρο είναι χίλιοι άνθρωποι, άμα το ψάξεις και πολύ πολύ αυτό, μόνο θα βγουν και συγγενείς με τον άνθρωπο που είναι όμηρος ή όμηρος σε εισαγωγικά. Λοιπόν, όταν κάθεσαι λοιπόν εκεί να πιεις μια ρακή, μαζί του τα έχουν με την κυβέρνηση, αυτός εκπροσωπεί ο Πλακιωτάκης, δεν είναι που σας είπα ότι βγήκε και είπε το Ιράν έκανε πειρατεία, ότι αυτό που έκανε το Ιράν είναι πειρατεία. Το δικό μας αυτό που κάναμε εμείς που κλέψαμε το πετρέλαιο, καλά να δεσμεύσει το πλοίο. Που κλέψαμε το πετρέλαιό τους, το φορτώσαμε σε ελληνικά τάγκερ και το στέλνουμε στην Αμερική, δεν είναι πειρατεία. Γιάννη μου, του λένε οι... Αλλά δεν το λένε και δημοσίως, να σου πω γιατί δεν το λένε δημοσίως, άκου τώρα να καταλάβεις. Γιατί ο άνθρωπος που εκπροσωπεί την κυβέρνηση η οποία ευθύνεται για το πρόβλημα του παιδιού τους, τυχαίνει αυτή τη στιγμή του παιδιού τους, του δικού τους ανθρώπου εκεί ρε παιδί μου που είναι τώρα σε αυτή την κατάσταση, τυχαίνει αυτή τη στιγμή να είναι και ο άνθρωπος από τον οποίο περιμένεις μια καλή είδηση, μια λύση, μια διαμεσολάβηση, μια πρωτοβουλία για να πάνε καλύτερα τα πράγματα και να επιστρέψει ο άνθρωπός σου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δημοσίως ακόμα δεν μπορείς να βγεις. Και μάλλον δεν θα βγεις και ποτέ αν πάνε καλά τα πράγματα, εκτός αν γίνει καμία, που μακάρι να μην γίνει καμιά στραβή και να έρθουν οι άνθρωποι πίσω σόι και αυλαβείς. Αλλά δες το λίγο σαν σχήμα, συντοπίτης, εκπροσωπεί μια κυβέρνηση που δημιούργησε το πρόβλημα και είναι και ταυτόχρονα ο άνθρωπος από τον οποίο περιμένεις μια καλή είδηση ή να κάνει μια παρέμβαση για να λυθεί το πρόβλημα. Μπλέξιμο όπως και να το κάνεις. Ότι είπαμε νερό και αλάτι στο τέλος. Άλλο αυτό που είπαμε στη Ρακή και άλλο το τι θα δείτε στις δηλώσεις. Στις δηλώσεις είναι ναι, ανησυχούμε και λοιπά και αυτά. Τα άλλα δεν παίζουν. Ελάτε τώρα, αφού καταλαβαίνετε πώς είναι το πράγμα. Λοιπόν, υπάρχει πρόβλημα. Σοβαρό. Και είναι το ίδιο ακριβώς πρόβλημα με αυτό που σας λέω από την αρχή. Ποιος κάνει την εξωτερική πολιτική αυτής της χώρας. Όταν το Ιράν έρχεται και σου λέει σταμάτα τις φανφάρες. Με τέτοια φρασεολογία. Ποιος κάνει, ποιος ασκεί και ποιος αποφασίζει το πού θα κινηθεί η χώρα σε ό,τι αφορά την διεθνή της θέση και πώς το καλό έχεις καταφέρει μέσα σε μερικούς μήνες να έχουν αυξηθεί τόσο πολύ οι εχθροί σου. Είχες στην Τουρκία εχθρό, σας τα έλεγα και τις προάλλες. Τώρα έχεις τη Ρωσία που σε θεωρεί εχθρική χώρα, η Ζαχάροβα σε ειρωνεύεται, που συγκρίνεις το Μεσολόγγι με τη Μαριούπολη, με τους Αζόφ. Τώρα έχεις και το Ιράν να σου λέει σταμάτα τις φανφάρες. Υπάρχει υπέροχα, μια ωραία ατμόσφαιρα είμαστε. Α, και έχεις και τον Αμερικανό με τον Γερμανό που καθορίζουν την πολιτική σου, να σου λένε στο θέμα το ελληνοτουρκικό, βρείτε τα μωρέ. Παιδιά, είναι υπέροχο αυτό το, δηλαδή πραγματικά είμαστε μια χώρα μοντέλο, χώρα πρότυπο, πραγματικά δεν έχω άλλα λόγια, ειλικρινά να την περιγράψω, να σας πω δηλαδή για το πόσο ανεξάρτητη λαϊκή κυριαρχία, εθνική ανεξαρτησία, όπως τα έλεγε το Πασόκο Ανδρέας, έτσι, αυτά τι ωραία που περάσαμε τότε. Λοιπόν, όλα τα έχεις, όλα τα έχεις. Και εθνική ανεξαρτησία και λαϊκή κυριαρχία, χαμός, χαμός. Αρκεί να μην θυμώσει ο Μπλίνκεν από την απέναντι πλευρά. Έφυγα μετά από το Παλέκαστο, τι άλλο να σας πω. Είπαμε στους ανθρώπους, εύχομαι να πάνε όλα καλά, τι άλλο να τους πεις. Τι άλλο να τους πεις, μες στην αγωνία τους. Έκτη μέρα σήμερα που συνεχίζεται το θρίλερ αυτό και δεν αποφασίζει και κανείς να ακυρώσει την αποστολή, την κλοπή του Ιρανικού πετρελαίου. Το Ιρανικό πετρέλαιο λέει χρηματοδοτεί τη διεθνή τρομοκρατία. Αυτό τώρα είναι μόνο οι Αμερικανοί. Και αφού χρηματοδοτεί την διεθνή τρομοκρατία, πάρτε εσείς με τα ελληνικά τάγκερ το πετρέλαιο, το ιρανικό, και φέρτε το σε μένα και θα δούμε τι θα γίνει και με τους ανθρώπους εκεί κάτω που είναι όμοιροι. Τι να τους πεις φεύγοντας, αφού σε ρωτάνε όταν φτάνει, να πούμε εσείς που είστε ρε παιδιά και στα κανάλια, μήπως ξέρετε κάτι παραπάνω, είναι δυνατόν να ξέρετε, τι να πεις στους ανθρώπους αυτούς, ειλικρινά. Και σας λέω, δεν έφτασα μέχρι τους γονείς που καταλαβαίνω ότι θα ήταν ο περίγυρος εκεί, το χωριό, γύρω-γύρω. Πόσο μάλλον να βρεθεί σε μια μάνα, σε έναν πατέρα, τι να τη πει. Αυτό θα το διαβάσετε σήμερα, αν θέλετε, στην Εφημερίδα των Συντακτών, στη σελίδα 6. Πειρατεία έναντι πειρατείας. Αυτός είναι ο τίτλος μου. Λέω ότι αυτό έχει συμβεί ακριβώς. Έκανες εσύ μια πειρατεία και μετά σου κάνανε μια πειρατεία για να απαντήσουν στην πειρατεία. Ή βοήθησες σε μια πειρατεία. Ποιος θα είναι αυτός που θα σταθεί απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους και θα τους πει, ξέρεις κάτι, για το γεγονός ότι τα παιδιά σου είναι σε αυτή την κατάσταση εκεί, δεν φταίνε. Εντάξει, σε πρώτη ανάγνωση φταίνε οι κομμάντος οι Ιρανοί των φρουρών της Επανάστασης που έκαναν ρεσάλτο με τα όπλα, οι εγριοί άνθρωποι, και πήγαν και απείλησαν τα παιδιά μας. Ναι, η πρώτη ανάγνωση είναι αυτή. Η παρακάτω ανάγνωση δεν σε συμφέρει πολύ. Ποιος θα είναι αυτός που θα κάτσει να τους το πει έτσι, κατάμουδρα, θα τους το πει ο Πλακιωτάκης, λέτε, που είναι και συντοπίτης τους. Εσείς τι λέτε, θα τους το πει. Μηνύματα δικά σας. Νεκτάρι από το Ρέθυμνο, ξεκινώ από σένα. Πήρα το μήνυμά σου, ευχαριστώ για τα καλά λόγια, δεν διαβάζω τώρα τα αυτά. Κοκκινίζω και φαίνεται. Ευχαριστώ πάντως και εύχομαι να τα λέμε με πολλές αφορμές. Χρήστος, για το θέμα της Γεωργίας Μπίκα, με διορθώνει. Μου λέει, δεν είναι σίγουρο ότι δεν θα γίνει η δίκη. Είναι απλά η πρόταση της εισαγγελέως και εκκρεμεί η απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών πάνω στην πρόταση αυτή, οπότε τελικά υπάρχει και μία πιθανότητα να γίνει. Κάτσε Χρήστο να το δούμε τι ακριβώς θα γίνει εκεί. Σας διάβαζα χθες το μήνυμά του αναλυτικότατα σε σχέση με την υπόθεση της πρότασης της εισαγγελέως για την Γεωργία Μπίκα, που λέει ότι έλεγε ψέματα και πήγε να κατηγορήσει τα παιδιά, τα καλά μας τα παιδιά της Coca-Cola που δεν κάνανε τίποτα. Δεν κατηγορούνται άδικα για βιασμό. Έτσι λέει η εισαγγελέας. Λοιπόν, για το θέμα της δίκης, της πιλωτικής δίκης που θέλει να κάνει η ΔΕΗ, το κεντρικό θέμα της χθεσινής εκπομπής αν ακούγατε, στην ουσία είναι στην άλλη πλευρά, με το κίνημα των καταναλωτών που έχουν προσφύγει εναντίον της ρήτρας αναπροσαρμογής. Και εδώ έχουμε μία απόκρυψη των γεγονότων. Κάτι που δεν σας είπα χθες είναι ότι ενώ η ΔΕΗ προσφεύγει ζητώντας την πιλωτική δίκη για το θέμα αυτό με την οποία θα καθοριστεί μια και καλή, χωρίς να πηγαίνουμε σε πρωτοδικία, εφετεία κλπ. Το αποτέλεσμα των προσφυγών, δεν το ανακοινώνει η ΔΕΗ, το μαθαίνεις από το δικαστικό σώμα. Η ΔΕΗ βγάζει ανακοινώσεις, σας έλεγα να κάνουμε τον ποδηλατικό γύρο, θυμάστε που σας έλεγα τον ποδηλατικό γύρο που γίνεται χαμός, ή ξέρω εγώ θα κάνουμε μια, θα αλλάξει το ωράριο για την πληρωμή των λογαριασμών, θα διευρυνθεί για να πάτε πληρώνετε, το θέμα είναι το ωράριο δηλαδή, ότι δεν προλαβαίνουμε, ότι δεν έχουμε λεφτά. Κάτι τέτοια ανακοινώνει η ΔΕΗ αυτές τις μέρες. Ο άλλος φτιάχνει το σπίτι στη Τζιά, ο Στάσης. Αλλά το γεγονός ότι πάει στα δικαστήρια και κάνει μια θεσμική παρέμβαση για να προχωρήσει με έναν συγκεκριμένο τρόπο το ζήτημα των προσφυγών των πολιτών εναντίον της, δεν είναι ζήτημα για να στο πει σε μια ανακοίνωση η ΔΕΗ. Όπως και με το Μητσοτάκη, το ίδιο σύστημα ακολουθεί και αυτός. Δεν είναι το ότι πιστεύουμε κάτι τάγκς τώρα στην Ουκρανία, σιγά το πράγμα. Έχω να σου πω άλλα πράγματα. Λοιπόν, μου γράφει ο Χρήστος. Πάλι καλά μου λέει που δεν ζήτησαν οι πάροχοι να γίνει εικονική δίκη αντί για πιλωτική. Ασφαλώς μου λέει μόνο νομικοί θα μπορούσαν να μας διαφωτίσουν αν συμφέρει αυτό τους πολίτες. Χρήστο, υποσχέθηκα και χθες περισσότερο ρεπορτάζ αυτό. Με όσους και αν μιλώ, περιμένω και μια δημόσια τοποθέτηση από τους νομικούς ξανά, ειδικά για το συγκεκριμένο ζήτημα. Βλέπω αρνητικές θέσεις, διότι η μόχλευση που έχεις να κάνεις στην κοινωνία, το να έχεις δικαστήριο, ναι θα σε βάλει σε κόπο, σε βάσανα, σε έξοδα, αλλά θα είναι ένα πράγμα το οποίο όσο μεγαλώνει και φουσκώνει, αυτό μου γράφεις κι εσύ, θα τραβάει και άλλο κόσμο μέσα, και αυτό ακριβώς δεν θέλουν να γίνει από την ΔΕΗ. Γι' αυτό ακριβώς κάνουν μια διαδικασία στο τσάκα τσάκα, να τελειώνουμε, στο άψε σβήσε και ό,τι βγάλει το δικαστήριο. Και το ρισκάρουνε, παίζουνε τα ρέστα τους έτσι από την ΔΕΗ και από τους άλλους παρόχους και σου λέει πού να μπλέκουμε τώρα με μακροχρόνια δικαστήρια, με μακρόχρονα δικαστήρια. Και στο πουλάνε, στο πουλάει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και ο κύριος Τσιάρας, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ως αποφυγή των εξόδων στους πολίτες από μακρόχρονες δικαστικές διαδικασίες και άμεση απονομή της δικαιοσύνης. Άμα είναι η άμεση απονομή της δικαιοσύνης να είναι λίγο κατευθυνόμενη, λίγο πώς να το πω κάπως, με τα εμά-εμά και τα εσά-εσά που λένε, τα εσά-παλεμά, τα δικά μου και τα λέω εδώ όπως τα λένε οι κριτικοί, όπως νομίζω ότι τα λένε, δεν κάνεις δουλειά. Λοιπόν, μου γράφει ο Χρήστος, η συλλογική αγωγή του ΙΝΚΑ είναι μια αγωγή κυριολεκτικά μαμούθ. Και θα συμβούλευα, μου λέει, και εγώ τον κόσμο να συμμετέχει σε αυτήν. Είναι υπόθεση 15-20 λεπτών να κάνεις την αίτηση μέσω υπολογιστή. Κόστος 70 ευρώ συν 50 ευρώ για το εφετείο συν άλλα 50 ευρώ για τον Άριο Πάγο. Αυτό μας κάνει 170 ευρώ, Χρήστο, δεν είναι λίγο. Αλλά μου λέει μπροστά στις ρήτρες που φάγαμε όλοι στο κεφάλι, ο βρεγμένος στη βροχή δεν την φοβάται. Και αν θυμάμαι, μου λέει, καλά είπες για 1.700 που συμμετέχουν στην αγωγή. Ναι, τόσοι είναι. Ήδη φαίνεται ότι έχουν θορυβηθεί για να φτάσουν στο σημείο να ζητάνε διαδικασίες εξπρές. Πόσο μάλλον αν ήταν 1.700.000 οι συμμετέχοντες, τότε θα είχαν να αντιμετωπίσουν ένα πραγματικό τσουνάμι. Ασχέτως του τελικού αποτελέσματος και μόνο η διαμαρτυρία ως αντίδραση είναι ένα ισχυρό μήνυμα. Συμφωνώ απολύτως. Ζήνα, ένα μήνυμα που έρχεται από το βράδυ της Κυριακής και έχω ξεχάσει να το διαβάσω, μου λέει μια κυβέρνηση όσο έχει έναν λαό που είναι, δεν εκτίθεται μια κυβέρνηση όσο έχει έναν λαό που είναι υπερήφανη και νιώθει ανάγκη να τον χαιρετήσει ανάμεσα σε 10 μπράβους. Θυμάστε τον Πλεύρη που πήγαινε στα νοσοκομεία με μπράβους. Και επίσης μου λέει για το θέμα των μαρμάρων, σας θυμίζω 27 του τρέχοντος μηνός, ο Άλις Κούπερ μαζί με τη Λίνα Μενδώνη θα διεκδικούν την επιστροφή των μαρμάρων και τον Γιώργο Λεμπέση και τον Σάκη Ρουβά. Θα μπορούσε να ξεκινάει ανέκδοτο έτσι, το έχω γράψει. Ήταν μια φορά ο Άλις Κούπερ, ο Σάκης Ρουβάς και η Μενδώνη. Λοιπόν, και μου λέει η Ζήνα για το θέμα των μαρμάρων, εγώ περιμένω να είναι αφηγήτρια η Ελένη Μενεγάκη. Μπορώ να σκεφτώ και πολύ χειρότερα, έτσι όπως το πάνε. Λοιπόν, αυτά μέχρι εδώ. Να προσέχετε, να ετοιμάζετε τα φύλλα πορείας έτσι όπως πάει το πράγμα και θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Γεια χαρά. Oh my, but that little country boy could play. Go, go, go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Johnny, be good. I'll die.